çektiğim bu sancı senin yüzünden. Mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana darılmam. Ne aramamam ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana darılmam. Ne aramamam ne de sormamam. Mesele şu ki bende bitmedi sevdan. Mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana darılmam. Ne aramamam ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevdan. Mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana darılmam. Ne aramamam ne de sormaman. Mesele şu ki bende bitmedi sevdan. Mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana darılmam. Ne aramamam ne de sormamam. Mesele şu ki hala bitmedi sevdan. Mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana. Ne aramamam ne de sormamam. Mesele şu ki